Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. На мітынг сабралася больш за 300 чалавек. Падвышэнне падаткаў паводле гандляроў эканамічна неабгрунтаванае і не ўлічвае рэаліі сённяшняга дня, паведамляе наш магілёўскі карэспандэнт. Гандляры пачалі збірацца на плошчы Леніна о 10 гадзіне. На 11 іх ужо было больш за 300. Пратэставаць прыйшлі гандляры 4 найвялікшых у горадзе рынкаў: Віленскага, Грабянёўскага, Прывакзальнага і Магілёўскага. Требуем рынкі адмены незаконнага рашэння. Прадпрымальнікі хто-небудзь предупредзіў о том, што они собіраюцца павышаць? Вообще рашэнне должны прыниматься абаснована. Оно не абаснована. З 45 до 52 евро. Ну, в данный момент мы подписываем требования, потом представитель наш понесет в Белый дом наш. Если меры не будут приняты, все предприниматели откажутся платить налоги. Предприниматели твердят, что про подвышение ставки одного податку и податку на доданную вартость яны доведались про свои каналы с податковой инспекцией 23 соковика. Официально податковцы им про подвышение не поведомляли. Платить податки по новых ставках гандляры имелись от 1 красовика. Заплатить за месяц больше, как 1 миллион податков, это нереально, заявляют гандляры. Мы не нагандлёвываем за месяц столькі, кажа гандляр абуткам. Не то, што упала торговля, она просто пропала, торговля. Потребности людей упали. Ну, то есть, если раньше, например, скажем, я продавал в среднем 4 единицы 5 день, то сейчас я продаю 1 единицу, и то через день. Это в лучшем случае. Собравши больше за 300 подписов под потребованием отменить постанову областного совета, четверо представников площади и активист незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Андрей Двигун понесли их у аблвыканкам. Прикладно про годину яны вышли с радостной для гандляров новиной. Налоги остаются на прежнем уровне. Для всех завтра будет в Могилевских ведомостях напечатано об отмене вот этого указа о повышении налогов. Представитель налоговой инспекции сказал насчет обувщиков, почему на рынке 70 евро, что хотели цивилизованным способом заставить с обувью пойти в торговые центры. Отмену постановы гарантовал начальник комитета по предпринимательству аблвыканкаму Виктор Красовский. Ён жа не дазволіў прысутнічаць на сустрэчы прафсаюзнаму актывісту Андрэю Дзвігуну. Калі назваўся, што я з прафсаюза, ён папрасіў мяне выдаліцца. Я сказаў яму, што адпаведна канстытуцыі гэтыя грамадзяне маюць права на свайго прадстаўніка. Ён патрабаваў натаральна завераную даверанасць. Я сказаў, што гэта незаконна. Тады яны паклікалі міліцыянта. І я спытаў прадпрымальнікаў, можа мне выйсці самому. Яны сказалі, што лепей, каб не даводзіць да канфлікту, выйдзі. Паведаміў спадар Дзвігун. Сёння, аднак, не ўсе магілёўскія гандляры з рынка устрайкавалі. Каля 2 десятков палатак на віленскім рынку гандлявалі. Патлумачыць, чаму яны не на плошчы разам са сваімі калегамі, гандляры адмовіліся. Вось жа ў Магілёве, як вы чулі, прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы абласнога савету дэпутатаў аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Хто адрасат антыкрызіснай праграмы? У чым сутнасць апазіцыйнай альтэрнатывы? Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 25. Марыяна Груздзіловіч, жонка нашага калегі Алега Груздзіловіча, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» 25 сакавіка. Як мы ўжо паведамлялі, падставай стала дыскусія выкладчыцы ангельскай мовы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць, цытую, «тупыя уроды з апазіцыі», канец цытаты, і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйнай акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак менавіта ў дзень волі загадам кіраўніцтва цэнтру выкладчыца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Пазіцыю кіраўніцтва «Соль Мінск» выслухаў Ігар Карней. З якой фармулёўкай звольненая Марыяна Груздзіловіч, я пацікавіўся ў дырэктара цэнтру «Соль Мінск» Ванды Дармаян. У уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, за оскорбление ребенка. Лучше вам спросить у нее. Свою версию рассказала? Эту версию мы читали. Версия абсолютно ложная. Никому из преподавателей не позволено унижать ребенка и оскорблять человеческое достоинство. И доводить детей до слез. Мар'яна Грузділовіч розказала, що у часі розмови з завучем їй було заявлено, компанія опинулася на межі ліквідації. Після конфлікту поміж викладчицею і вученицею почався тиск на керівництво середньої школи номер 212 у мікрорайоні Сухарова, де орендує площу один з філіалів центру. Виявилося, що батька покривдженої дівчинки – не апошня особа у структури Міністерства внутрішніх справ. Чи мог міліцейський полковник повпливати на льос викладчиці? Мені безразлично, це дочь уборщиці или кого. Для мене важливо права ребенка, защитить ребенка від посягательств, від оскорблення. Я не знаю, тому що по жалобі обратилась мама. Но це не одна жалоба. Жалоб поступила ще від колектива родителей на ім'я директора 212-ї школи. Однак чому прийнято таке поспішливе рішення? Чому не запотребувалося ніяких внутрішніх перевірок по згаданих скаргах? Какая проверка, если группа родителей обратилась, если девочка в слезах, ушла домой, всю ночь не спала, если эти дети возмущены поведением преподавателя? Во всем мире преподавателю запрещено оскорблять детей, унижать их человеческое достоинство. Мар'яна Грузділовіч отпрацювала у СОЛ Мінськ амаль 11 годов. Практично от часу, коли центр з'явився в Білорусі. Чому до її не було претензій увесь гэты час, а тепер ужитые такі радикальні заходи? Ми знаємо, що вона більше 10 років состояла в Білоруському фронті. Ніхто її ніколи ні за що не уволив за її політичні взгляди. Но коли чоловік дійшов уже до такого, звісно, я буду завжди на стороні прав ребенка. СОЛ Мінськ формально з'являється регіональним підрозділенням британського центру СОЛ. Ванда Дармаян каже, що у будь-якому випадку британці зрозуміють вимушеність такого кроку. В Великобританії права ученика стоять на першому місці. Преподавателя лишать диплома, якщо він посягнув на права дитини, заняття говорить о сексі, о релігії, о політиці. Ми будемо підтримані центральним СОЛом однозначно. Во всьому світі це заборонено. Преподавателю глумитися над убеждениями дитини. Чи буде СОЛ Мінськ виплачувати компенсацію, звільненій за один день викладчиці? Преподавателю за що? За те, що вона нанесла ущерб компанії? Преподавателю треба стояти на колінах і приносити звинення перед родителями, перед компанією, перед колегами. А якої компенсації йде річ? Руководителю, моральне, родителям. Я приношу письменні звинення і об'яснення за її антипедагогічне поведення. Мар'яна Грузділовіч не має сумніву, що її льос був вирішений не у СОЛ Мінськ, а менавіта у сім'ї полковника міністерства. Правда, називати прозвище вучаніці, каб саправди не нашкодить дівчинці, яна не хоче. Завуч не сказала сразу, що у неї полковник МВД. Чому так хутко відбулося це звільнення? Звісно, прикриття, що якби батьки за дівчинку. Мені так було сказано, що ми вынуждены пожертвовать одной фигурой во имя спасения компании. В интересах детей не было сказано ни слова. Обижаете детей, вот она там плакала. Я вообще-то первый раз от вас слышу. Так само выкладчица обвергая слово спадарыни Дармаян, якая заявила, что 10 годов у адукационном центре тримали БНФ-овку, а звольнили выключно за антипедагогичные поводины. Я не состою как раз никакой. Я просто вот такая вот, как гражданка. Вот не потому, что даже муж где-то работает. Сама по себе. Ходила на эти мероприятия. Я еще раз повторяю, что не член БНФ тем более. Такие мои убеждения и все. Никто мне, ни в какой я партии не состою. Я и не скрывала. Я знала, что они убеждения знают. У британском офисе СОЛ устрымались от комментариев относно ситуации, потлумачивши, что на гэтый момент не володуют подробязностями справы. Розказував Ігор Карній. Як ви чули, керівництво адукаційного центру «Соль» Мінськ заявило, що звільнена наставниця за розказ про день волі повинна на коленях просити пробачення у батьків дітей, у колегів і у самої компанії. А зараз наше питання. Чи можете ви свободно на праці виказувати свої політичні погляди? На це питання сьогодні відказують жихари Гомелю. Ні, тому що не всі правильно розуміють. Нельзя никуда, слово ни шаг, ни влево, ни вправо. Уволят, премию лишат. Везде, во всей Европе оставил все свои права. Везде бунты, везде протесты. А у нас загнаны в угол все. И сказать нельзя, что скажешь. Придет ОМОН. Смотря какие отношения с начальством. Если так, между начальством никого нет, то возможно. Открыто. Вряд ли. Будут прижимать. Если вы скажете, что зажмут так, что придет самому увольняться. Лучше молчать. Открыто курил между собой. Когда люди понимают, так можно. Взгляды какие? Политические? Смотря кому? Даем пятилетку досрочно. Это можно? Нет. Я подписала договор, я согласилась, все, больше я ничего не могу говорить. Политика не интересуюсь, абсолютно. 50 на 50, где мнение в учет не идет, а работодатель есть, который понимает. Ну, не угадаешь никогда, вот по-разному бывает. Это телевизор говорит. Если спорим, свое мнение высказываю. На кухне проборщик котлеты. Много говорить нельзя о политике. Время такое, что прижимают на работе, это точно, я говорю. Я при своем мнении остаюсь, не высказывают. Никогда еще не высказывался, в принципе. Могу высказывать свои политические взгляды. В принципе, можно, кому они требуют. На работе, пожалуйста, кто сегодня притесняет? Свобода, кровь, демократия. Говори, что хочешь. Я практически на работе ни с кем не общаюсь, у меня работа индивидуальная. Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, ці можете вы свободно на праце выказывать свои политичные погляды. Звонки на свободу. Хотел задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио должно быть объективным. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд ваших дзвонкоў на свабоду слухайце хвілін праз 10. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Асобнымі раздзеламі ў справаздачы вылучаны 20 краінаў, у якіх, паводле брытанскага ўраду, маюць месца сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Сярод гэтых краінаў знаходзіцца і Беларусь, расказвае Ян Максімюк. Документ у разделе датычным Беларусі адзначае, што агульная сітуацыя з правамі чалавека на працягу мінулага году заставалася цяжкай. У гэтым кантэксце перш за ўсё згадваецца парламенцкія выбары 28 верасня летась, якія не адпавядалі дэмакратычным стандартам АБСЕ. Паводле брытанскага ўраду, беларускі рэжым надалей чыніць перашкоды дзейнасці недзяржаўных арганізацыяў, доступу беларусаў да незалежных крыніцаў інфармацыі ды свабодзе выказвання імі сваіх поглядаў. Правоздача згадвае жорсткі разгон і збіццё ўдзельнікаў дэманстрацыі ў дзень волі мінулага году ў Мінску. Брытанскі ўрад падкрэслівае, што беларускія ўлады так і не правялі незалежнага расследавання знікненняў Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрія Загаранкі і Дмітрія Завадскага. Адначасова справаздача звяртае ўвагу на станоўчы крок з боку беларускага рэжыму, якім было вызваленне ўсіх палітычных вязняў перад парламенцкімі выбарамі летась. Дакумент адзначае, што ў лістападзе 2008 году, калі пасля прыпынення візавых санкцый супраць Беларусі, беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі наведаў Лондан, з ім сустрэлася Каралайн Флінт, брытанскі міністр па пытаннях Еўропы. Гэта была першая сустрэча членаў брытанскага і беларускага кабінету міністраў з 1997 году, калі Еўразвяз увёў забарону на кантакты з беларускімі ўладамі на міністэрскім узроўні. Ян Максімюк пазнаёміў вас са справаздачай Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Сёння новы будынак штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе наведаў экс-прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Менавіта па яго ініцыятыве 14 гадоў таму радыё пераехала з Мюнхена ў Прагу. Вацлаў Гавэл узяў удзел у рэдакцыйнай планёрцы, у часе якой сярод іншага выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў наш час. Прывні з них я упэўніваць сваю ідэнтыту, а пакрачваць. Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадоў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай. Тое яім галоўным уколам і надалей. Гаварыў былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл, які, нагадаю, сёння ўзяў удзел у рэдакцыйнай планёрцы, у часе якой сярод іншага выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў цяперашні час. www.svaboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svaboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svaboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Грамадскія актывісты працягваюць патрабаваць, каб была заведзена крымінальная справа аб давядзенні да самагубства Яны Паляковай, расказвае Алег Груздзіловіч. Пракуратура Салігорску дагэтуль не адказала на скаргу беларускага хельсінскага камітэту, у якой праваабаронцы заклікаюць пракуратуру самой апратэставаць прысуд, які быў вынесены салігорскім судом Яне Паляковай. Нагадаю, 3 сакавіка жанчыну пакаралі 2.5 гадамі хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта. Палякова ж заяўляла, што гэты міліцыянт збіў яе ў раддзеле міліцыі. Праз 3 дні пасля вынесення прысуду Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 9 сакавіка на пахаванні Яны Паляковай прадстаўнікі грамадскасці заявілі, што трэба завесці крымінальную справу аб давядзенні праваабаронцы да самагубства. Пракуратура Салігорска 20 сакавіка вырашыла такую справу не заводзіць. Прыкметаў таго, што Палякову нехта давёў да самагубства, не знойдзена, заявілі ў пракуратуры. Былая депутатка Верховнага Савету Людміла Гразнова гэтак пракаментавала рашэнне Салігорскай пракуратуры. Тое, што зрабіла пракуратура, гэта недастаткова. Не былі апрошаны ні маці, ні калегі, і шмат пытання адсюль ідзе. Беларускія праваабаронцы, у тым ліку прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту, цэнтру правоў чалавека, камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» ды іншыя актывісты днямі на адмысловым паседжанні дамовіліся пра агульныя дзеянні ў справе Яны Паляковай. Праваабаронца сябра «Салідарнасці» Андрэй Сушко кажа, што першым крокам будзе далучэнне да справы яшчэ аднаго адваката. Вырашылі прыцягнуць мінімум яшчэ аднаго адваката. Адваката з досведам працы прокуратуры, які б займаўся менавіта разглядам нейкіх магчымасцяў узбуджэння справы па давядзенню да самагубства. Паводле Андрэя Сушко, кандыдатура такога адваката ўжо падабраная. Гэта прафесійны дасведчаны адмыслоўца. Зараз з ім вядуцца перамовы аб заключэнні кантракту. Нагадаю, у справе Яны Паляковай ўжо працуе адвакат Мар'яна Сямешка, якая падала скаргу на прысуд, вынесены салігорскай праваабаронцы. Час разгляду гэтай скаргі яшчэ не прызначаны. Праваабаронцы таксама пачынаюць у салігорскую інфармацыйную кампанію, каб шырэй інфармаваць жыхароў гораду пра праваабарончую дзейнасць Яны Паляковай, паведаміў у свабодзе Андрэй Сушко з камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Расказваў Алег Груздзіловіч. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі. 25 сакавіка недалёка ад станцыі метро «Каменная горка» невядомыя схапілі маладафронтаўцаў, збілі ў машыне, а потым выкінулі далёка за горадам. Адзін з нападнікаў паказваў актывістам службовае пасведчанне, але тыя яго не разгледзелі. Перадае Любоў Лунёва. Намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка і актывіст арганізацыі Дзяніс Карноў не спадзяюцца на тое, што супрацоўнікі пракуратуры знойдуць людзей, якія здзейснілі злачынства, але яны спадзяюцца, што ганебная практыка будзе спынена. Наста Палажанка распавяла, што 25 сакавіка яны з Дзянісам на таксоўцы наведалі знаёмага ў раёне станцыі метро «Каменная горка». Дзяніс выйшаў з таксоўкі, а Наста засталася ў машыне. Раптам да таксоўкі падбеглі людзі ў цывільным. Адзін з іх выцягнуў кіроўцу і хутка паказаў яму службовае пасведчанне. Яшчэ некалькі чалавек кінуліся на Дзяніса. Ягонага знаёмца паклалі на зямлю і зрабілі ў машыне ператрус. Пасля гэтага Дзяніса пасадзілі на пярэдняе сядзенне. Хлопцу нацягнулі на твар шапку і паднялі капюшон. Насце надзелі нейкую чужую шапку. Людзі з мікрафонамі, схаванымі ў канярух куртак, селі адзін за руль, другі побач з Настай. Яны загадалі маладафронтаўцам прыгнуць галовы і так іх везлі ў невядомым накірунку. Наста Палажанка прыгадала. Мяркую, паколькі тых людзей, якія захапілі машыну, паспелі пабачыць у твар, апранулі нам шапкі не дзеля таго, каб мы не бачылі дарогі, але дзеля таго, каб мы не бачылі тых людзей, з якім яны збіраліся сустрэцца за кальцавой, якія аддавалі ім гэтыя самыя загады. Магчыма, мы думаем, што мы ведаем кіраўніцтва ў твар. Выцягнулі з машыны, пацягнулі ўздоўж дарогі, паднялі крыху на ўзгорак, сказалі стаяць для 20 хвілін. Безумоўна, я была рада, што я засталася жыва, але мне вельмі турбавала пытанне, дзе Дзяніс, таму што нас ім расцягнулі. Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Ён доўга не мог спыніць машыну, бо ішоў па трасе з голымі нагамі, і кіроўцы не адважваліся ўзяць такога пасажыра. Па лесе мяне таксама яшчэ цягнулі два чалавека за рукі. Там пабілі з ножа, дасталі ўсе рэчы з кішэняў, тэлефоны, пра шапку бачыў, што дастаюць грошы з гаманца. Было 100 тысяч беларускіх рублёў. Доўга так вырашалі, браць не браць, но ўсё ж такі забралі, білі, падаў там, яны мяне падымалі. Пачалі рэзаць джынсы, потым рвалі ўжо. На калені сказалі, каб я нейкі час пасядзеў так. Сабраў усе рэчы, там у нас там тэлефон, мой тэлефон, сімак не было. Тэлефоны былі разобраны, пайшоў шукаць ніякую дарогу. Прайшоў кілометраў 5, мяне падвезлі да гарадзенскай трасы. З гарадзенскай трасы адна машына ўжо да каменнай горкі. Дзяніс Карноў кажа, што адразу пасля таго, як з таксоўкі трапіў у мікраўтобус, прыгадаў выпадак з Артурам Фінкевічам. 19 снежня Артура Фінкевіча схапілі невядомыя каля пад'езду дома. Хлопца закінулі ў мікраўтобус і там збівалі. Яго выкінулі з машыны ў Валожынскім раёне. Сёння міліцыянты аддалі Артуру мабільны тэлефон. Яго без акумулятара і сім-карткі знайшлі падлеткі у некай канаве пад Валожынам. Асобы злачынцаў дагэтуль не высветленыя. Перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Святкаванне гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, выказванне на адрас кіраўніцтва краіны і еўрапейскіх палітыкаў у сённяшніх тэлефанаваннях на «Свабоду». Перадачу «Званкі на «Свабоду» вядзе Галіна Абакунчык. У Менску прайшла масавая акцыя святкавання Дня волі 25 сакавіка. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую падзею. У Мінскі 25 марта сабралось около 4 тысяч граждан Белоруссии. Один пришедший представлял 10 непришедших. Так что Лукашенко – это не пятая колонна и не вшивая оппозиция. Вынік святкавання – гэта тое, что Лукашенко повинен отримать запрошение на саммит в Празе. Шевченко, Новополоцк. Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечера. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке. Не дождалась. Ну и завершила эту всю катавасию Илонка Сурылок, не зная о реальности событий в Белоруссии. Владимир Мозер. На улице Гикала, помимо автобусов с ОМОНом, стоял грузовичок с колючей проволокой. Это для того, чтобы, когда люди прорвались, чтобы покалечились, хотелось бы спросить у Наумова, это так защищает народ? Наша оппозиция не умеет сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Павел Давыденко. Тетяна Борису Сіповичу, а мне сподобалося, що 25-го стали узбоч проспекта. Ось би була картинка, як би весь проспект так упригожили. Що це за святкування таке? Якщо зжигати символіку, президента портрети палити, разве це свобода? Фашисти з цього починали. Лукашисты начали плакать, что полили Лукашенковые портреты. Полили и этого Буша, и Гитлера полили портреты, а потом и самого спалили. Позиционеры, говори свободно, как Польша, Литва и другие страны. А вы используете все, как добраться до власти. Извините, я не с вами, не по пути. Зинаида. Королева Людмила Адамовна. Хочу на тему митинга высказаться, что у нас в стране грубо нарушаются права человека на собрание, свободу слова и выражение своего мнения. И главное, на правовую судебную защиту. Коли вы кончите трипологией заниматься, с этой незалежностью, пятерков, шмерчорков, усяких вот этих тунеядцев, стыд, позор, Иван. Я звертаюсь до тих, шановне господарство, хто був у час святкування Дня Волі. Я хочу вам задати одно, одине тільки питання. Тільки кого ви ризикували і ризикуєте не тільки здоров'ям, життям? 92% тих, кого сьогодні пенсіонери забрали амаль полову, коли 30% втратили працю, і вони сиділи коли телевізії і кричали: «Дай, дорогі Сашенька, гетим БНФ-овським отморозкам головой об асфальт». Это генетический фонд, який нищили в церкві, майонтки, отбирали, ділили, забивали. Дядька Михась. Выказывание комментуя один заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Мы смагаемся за свою свободу и за свое право жить в европейской стране. И треба в этом переконывать тех людей, про которых вы сказали. Иншого выйти нема. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Интерес Европы к Беларуси очень понятен. Это значительные пахотные угодья, огромные запасы питьевой воды и более чем дешевая рабочая сила. Поэтому о демократических ценностях и судьбе 9-миллионного народа Европа разрешает себе забыть. Белорусам придется позаботиться о себе самим. Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його експертиза «Свободи». Чи готове білоруське громадство до ринкових реформ?